السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د خلافت رادیو درن وریدون کو ستړي مشي قدر من وریدون کو په دې هله شي تاسو په ټول راکرو غو خوشاله اوسئ درنو مینوالو اسلامي ټولنه د مختلفو ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده کفري نړۍ د خپلو پلانونو طرحو په اساس اسلامي ټولنه او اسلامي امت په ډلو ټپلو ویشلی ده او داسې سره وپاشه چې د دې راټولول او د دوی یو ځای کول او له دوی څخه یو طاقت جوړول او د دوی د یو هوسا ژوند څخه برخمن کول نو دا د خلافت اسلامي له راتګ نه بغیر ناشونی ده د مسلمانانو د وروسته پاتې والي اصلي عوامل چې دي خورا زیات دي په همدې نن تاسو سره خبرې کوو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شي په داسې حال کې چې مسلمان د هغه حق دین منونکي دي چې الله جل جلاله له هغه پرته بل دین نه مني ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین او په داسې حال کې چې مسلمان هیوادونه د ودانې نړۍ په منځ کې موقعیت لري چې په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیک لحاظ له ډېر اهمیت څخه برخمن دي او په داسې حال کې چې مسلمانان د شمیر په لحاظ ورځ په ورځ زیاتیږي او د ژوند وسایل هم ښه کیږي خو له دې هر څه سره بیا هم مسلمان هیوادونه له تیرو 500 کلونو راهیسې کله د یو یرغلګر او ښکېلاکګر هیواد او کله هم د بل تر تسلط او یا تهدید لاندې وخت تیروي یو مسلمانان په نړۍ کې په وروسته پاتې ولسونو کې شمیرل کیږي دغه بل حاله ډېر اسباب او عوامل لري چې تر ټولو اصلي او لوی عامل یې د مسلمانانو د خپل دین په مزاج او غوښتنه ځان نه پوهول دي په هغه وخت کې چې مسلمانان د خپل دین په مزاج او غوښتنو پوهېدل او د نړۍ او انسانیت چارو ته یې د خپل فکر په رڼا کې کتل سم او ناسم کارونه یې په خپلو معیارونو معلومول او د خپل ځان لپاره یې اهداف او د پرمختګ لاره هم په خپله ټاکله نو په هغه وخت کې مسلمانان تر ټولو غښتلي او پیاوړي خلک ول چې له هسپانیې نیولې تر چین پورې د دوی بیرغ رپېده او د نورې نړۍ خلکو به کوښښ کوه چې له دوی څخه دین او یا تمدن زده کړي خو کله چې د بېلابېلو عواملو په نتیجه کې د مسلمانانو اجتماعي تفکر بدل شو او خپل معیارونه او تګلاره یې پرېښوده او د نورو معیارونو او تګلارو د خپلولو هڅې یې وکړې نو نتایج یې هم معکوس راووتل قیادت او سیادت د مسلمانانو له لاسه لاړ او کرار کرار مسلمان هیوادونه او ولسونه یو په بل پسې د پردیو تر واکمنۍ لاندې شول او دغې پردۍ واکمنۍ بیا په مختلفو لارو او پلمو مسلمانان له خپلې ارادې ازادۍ دین تمدن ژبو تاریخ فرهنګ او معنوي ارزښتونو څخه محروم کړل چې د دغه محرومیت ژوندي مثالونه د مسلمانانو د سیاسي اجتماعي فوځي د قانوني علمي فرهنګي او اقتصادي ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې په لاندې ډول وینو لومړی د حاکمیت ډګر په داخل کې د ولسونو او هیوادونو سیاسي او ټولنیزې چارې او هم له نورې نړۍ سره بین المللي دوه اړخیزه روابط د هر هیواد د حاکمانو او حاکم نظام له لورې پر مخ بیول کیږي د همدغه اهمیت له امله د حاکم او د حاکمیت د څرنګوالي ټاکل په اسلام کې شرعي او عقیدوي موضوع ده او اسلامي شریعت د حاکم د ټاکلو لپاره د داسې لارو چارو د خپلولو امر کړی چې په نتیجه کې صالح حاکم او عادل حاکمیت رامنځته کیږي اسلام فقها او د حاکم د تعین او عزل یعنې ټاکلو لرې کولو لپاره د شریعت په رڼا کې داسې معیارونه او قیود وضع کړي چې په عملي کولو یې اسلامي ټولنه د حاکمیت په ډګر کې له ټولنیز اضطراب څخه د وتل لپاره په امان کې پاتې کیږي په اسلام کې د حاکم له اساسي او مهمو مسؤلیتونو څخه د اسلامي شریعت نافذول له دین څخه دفاع کول د وګړو د فردي او اجتماعي حقوقو تأمین او په نړیواله سطحه د مسلمانانو له حقوقو څخه دفاع ده دا چې په اسلامي نړۍ کې دغه ډول حاکم په شتون کې د نړیوال کفري هیوادونه خپلو اهدافو ته نشول رسېدلی نو یې په مختلفو لارو چارو په اسلامي نړۍ کې د حاکم او حاکمیت لپاره نوي معیارونه په مسلمانانو ور وتپل چی په نتیجه کې داسې نظامونه او حاکمان پر اسلامي نړۍ مسلط شول چې د نړیوالو کفري هیوادونو ګټو ته د خپلو هیوادونو ولسونو پر ګټو ترجیح ورکوي دغه ډول حاکمان په لاندې څو ډولونو کې لیدای شو لومړی شاهي حکومتونه شاهي حکومتونه که څه هم چې د اسلام د سیاسي روحي ممثل نه دي خو که اسلامي نظام تطبیق کړي ښایي تر دیموکراتیکو حکومتونو غوره وي ځکه چې د هر حاکم په مړینه او یا لرې کولو به په هیوادونو کې نوي نوي اضطرابونه رامنځته کیږي خو اوس چې کوم شاهي نظامونه په ځینو اسلامي هیوادونو کې حاکم د ټول د استعماري هیوادونو لخوا پر خلکو تپل شوي دي او له همدې امله تل کوښښ کوي چې د استعماري هیوادونو د مصالحو په تامین هغوی له ځانه راضي وساتي تر څو د ډېر وخت لپاره په قدرت کې پاتې شي که څه هم چې دا کار ورته د استبداد ظلم او اسلام د دښمنۍ په قیمت تمام شي بله دا چې په دغه ډول شاهي کورنیو کې واک په موروثي شکل له یو څخه بل ته په اتوماتیک ډول لیږدول کیږي او دې ته نه کتل کیږي چې آیا په راتلونکي حاکم کې د صالح او اهل حاکم وړتیا شته او که نه ډېر ځله خو داسې هم پېښېږي چې استعماري هېوادونه په شاهي کورنۍ کې تر ټولو یو بې کفایت او نااهله شخص انتخاب کړي تر څو په پوره بې پروایي د خپل هېواد او ولس ګټې له پامه وغورځوي او په ټول حماقت د پردیو په اشارو وچلېږي. د نن شاهي نظامونه د مسلمانانو لخوا نه دي رامنځته شوي بلکې غربیانو حاکم کړي دي. دغه حکام خپل هېوادونه او ولسونه د زور او اجبار له لارې په هغو طریقو او قوانینو چلوي چې غربیانو ورته ټاکلي دي، او که څوک د دغه ډول مفسدو حاکمانو په خلاف د اعتراض غږ پورته کوي نو په ډېرې بې رحمۍ وهل کېږي، تړل کېږي، شړل کېږي او وژل کېږي. د غرب د بشري حقوقو سازمانونه هم د دغه ډول حاکمانو له ظلم او استبداد سترګې پټوي او هم دغه ډول چارې په بېلابېلو نومونو ستایي او دفاع ورڅخه کوي. د اوسنیو شاهي کورنیو غړي او رهدان اکثر د غرب له تعلیمي موسساتو پوهنتونونو فارغ شوي دي چې فکري معیارونه یې هم د غربیانو په څیر وي. دغه خلک خپلو ولسونو څخه دومره پردي شوي وي چې د ژوند په هر څه کې د خپلو هېوادونو له خلکو مختلف وي او د خپل دین او قوم اخلاقي ارزښتونه ورته د غربي ارزښتونو په مقابل کې هېڅ اهمیت نه لري. دویم، کودتایي حکومتونه. په اسلامي نړۍ کې دوهم ډول حکومتونه هغه کودتایي حکومتونه دي چې د پردیو لخوا د روزل شوي او پالل شوي متنفذو خلکو او جهتونو په لاس رامنځته شوي دي. د دغه ډول حکومتونو تر شا استعماري هېوادونه په فوځي او سیاسي لحاظ ولاړ وي، لکه څنګه چې دوی د پردیو لخوا رامنځته شوي وي. هماغه ډول د پردیو لپاره په خپلو خلکو او هېوادونو حکومت هم کوي. دغه حکومتونه د خپل حاکمیت د بقا لپاره داسې نظامونه او قوانین جوړوي چې په هر حالت او شکل کې د دوی د حاکمیت استمرار تأمین کړي. دې ته هېڅ پام نه کوي چې دغه ډول نظامونه او قوانین د خلکو له دین، اخلاقو، ملي ارزښتونو او نورو طبیعي غوښتنو سره سمون لري او کنه. دغه ډول کودتایي نظامونه تر هر څه د مخه له ټولو هغو خلکو زندانونه ډکوي چې د خپل زوال خطر ورڅخه احساسوي، او که کله له یو ملي پاڅون سره مخ شي نو بیا د وسلې او ځواک بې دریغه استعمال ته مخه اړوي، او که په دې هم چاره ونه شي نو بیا پردي فوځونه خپل هېواد ته رابولي، هر څه د هغوی په اختیار کې ورکوي. اسلامي نړۍ په شلمه میلادي پیړۍ کې له دغه ډول حکومتونو ډېره کړېدلې او لا تر اوسه کړېږي. دا هر څه ځکه پېښېږي چې په اسلامي نړۍ کې د حاکمیت او حکومت معیارونه پردي دي. دریم، فوځي حکومتونه. په اوسنۍ اسلامي نړۍ کې ډېر ځله داسې پېښېږي چې کله هم ملکي او یا د غربیانو په اصطلاح جمهوري حکومتونه د استعماري حکومتونو د مصالحو په تامین کې پاتې راشي او د خطرناکو فیصلو له کولو څخه عاجز شي، او دا ویره ورته پیدا شي چې کیدای شي واک د اسلامي او یا ملي ځواکونو لاسته ورشي، او د دغه ډول حالت د راتللو په صورت کې به د هغوی ټول ښکېلاکي مسالې په خطر کې ولویږي. نو هماغه وي چې بیا د فوځي کودتاګانو لپاره لاره هواره کړي، او د کودتا په نتیجه کې فوځي حکومت رامنځته کېږي چې دغه فوځي واکمن بیا ټول هغه قوانین او نظام له منځه وړي چې کیدای شي تر یوه حده به اسلامي او ملي مصالح ورکې خوندي وي. استعماري قوتونه دې ډول فوځي حکومتونو ته وظیفه ورکوي چې د خپل ولس په خلاف وجنګېږي او خپلو خلکو ته چې د استعمار او غلامۍ مخالفت کوي پردي او د هېواد او سولې دښمنان ووایي، او استعماري یرغلګرو مداخلهګرو هېوادونو ته د دوستانو لقب ورکړي او له هغوی سره د دوستۍ، امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په نامه د غلامۍ او ذلت معاهدې امضا کړي، او د هغوی ازادي غوښتونکو چې په ټوله نړۍ کې د دغه ډول فوځي واکمنو مخالفت کوي د له منځه وړلو کوښښ کېږي. دغه ډول فوځي واکمن د هېواد ټولې ملکي ادارې، فوځ، د اقتصاد، ملي منابع او هر څه د پردیو په غلامۍ کې د خپل بقا په خاطر استعمالوي او ولس ته له حساب ورکولو ځان لوړ ګڼي. اکثره دغه ډول فوځي حکومتونه په هغو هېوادونو کې رامنځته کېږي چې هلته ولسونه په اسلامي روحیه، عیار او اسلامي او جهادي حرکتونو واک ته د رسېدلو په درشل کې وي. دغه شمه تجربه څو ځله په تېرو تقریبا سلو کلونو کې په اسلامي هېوادونو کې تکرار شوې ده. جمهوري او انتخابي حکومتونه که څه هم چې په سطحي نظر تر استبدادي شاهي کودتایي او فوځي حکومتونو ښه ښکاري، خو په حقیقت کې دغه ډول حکومتونه تر ټولو خطرناک دي او منفي اثار یې تر ټولو دوامداره وي، او دا ځکه چې دغه حکومتونه د غربي ډیموکراسۍ، غربي ټولنیزو اصولو او غربي سیاسي ارزښتونو په بنا رامنځته کېږي چې د اسلامي نړۍ له دیني، ملي، اخلاقي او سیاسي اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې په لاندې ډول یې: غربي ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ انتخابات انسانانو ته د علم، تجربې، عقل، دینداری او امانتداری له نظر نه ګوري، بلکې ټولو وګړو ته په یوه سترګه ګوري. مثال په ډول د حاکم په انتخاب او د قانون په تصویب کې د یو ستر عالم او قانون پوه د رایې او داسې یو شخص د رایې ترمنځ چې کثافات ټولوي، تشنبونه پاکوي او نور په هیڅ نه پوهېږي هیڅ تفاوت نشته، او هم د یو شیخ الحدیث یا مفتي اعظم او د یو داسې چا د رایې ترمنځ هیڅ تفاوت نشته چې په ملي سطحه په خیانت، غداری، هر ډول بد اخلاقۍ پیژندل شوی وي. دوی دواړه یوازې یوه یوه رایه استعمالولی شي، پرته له دې چې دې خبرې ته دې وکتل شي چې عالم او مفتي اعظم یا قاضي القضات د هېواد د مصالحو په تشخیص کې تر یوه بد اخلاقه، فاسد او مفسد انسان څومره غوره دی. د غربي ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ انتخابات د هېواد هر وګړي ته دا حق ورکوي چې د ریاست او یا بلې وظیفې لپاره کاندید شي، پرته له دې چې وکتل شي چې هغه د کوم دین او یا کومې عقیدې لرونکی دی. یا په بل عبارت لکه څنګه چې د مصالحو کاندیدانو پر مخ د کاندیدیدلو دروازه خلاصه ده، همدا ډول د فاسدو مفسدو پر مخ هم د کاندیدیدلو دروازه خلاصه ده. بلکې په اوسنۍ اسلامي نړۍ کې خو تقریبا 90% د مصلحو خلکو پر مخ د کاندیدیدلو دروازې تړلي دي، او هم په اسلامي احزابو په بېلابېلو بهانو بندیزونه لګول شوي او کارکوونکي له فعالیت څخه منع کېږي. ډېر ځله داسې هم پېښ شوي چې اسلامي جهادونه او احزاب په انتخاباتو کې بریالي شوي، خو وروسته بیا د هغوی حکومتونه د فوز او یا د کودتاګانو له لارې له واکه لرې شوي او په مسؤلینو یې زندانونه ډک شوي دي. د غربي ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ حکومتونه فیصلې روا او ناروا یا اصلاح او فساد ته په کتلو سر نه کوي، بلکې هلته د اکثریت رایې ته کتل کېږي او هر څه چې اکثریت خوښ کړل هماغه روا او سم دي. که څه هم چې د الله جل جلاله د دین له احکامو سره سل فیصد مخالف هم وي. مثال په ډول که اکثریت رایه ورکړي چې یوه نارینه له بل نارینه سره یا دوه ښځې یوه له بلې سره نکاح کولی شي، یا دا چې سود دې جایز شي، او یا دا چې ښځه دې خپل خاوند ته طلاق ورکړي، او هم یا دا چې نظام د سیکولر وي، یعنی د الله شریعت ته دې د ژوند او دولت په چارو کې ځای نه وي، نو دا هر څه قانون ګڼل کېږي او د هغه مطابق فیصله کېږي. غربي ډیموکراسي دا نه مني چې قانون او شریعت دې د الله جل جلاله لخوا وي، بلکې هغه تشریع او تقنین خپل حق ګڼي. ډیموکراسي روا کول او ناروا کول د انسانانو حق ګڼي، او د حق او ناحق لپاره معیارونه هم باید انسانان په خپل وټاکي. تجربې مشاهدې دا ثابته کړې چې په اسلامي نړۍ کې ټول هغه حکومتونه چې ځان ته جمهوري یا ډیموکرات حکومتونه وایي د غرب پر لاره روان دي، او په خپلو ولسونو غربي نظامونه او قوانین تحمیل کړي دي، او هم له دغو وارد شویو قوانینو څخه د زور او یا زندان په مټ دفاع کوي. دغو حکومتونو د الله جل جلاله د دین په خلاف علني جګړه اعلان کړې، او مسلسلې هڅې کوي چې د هیوادونو په هیڅ قانون کې هیڅ اسلامي ماده پاتې نه شي، او که پاتې هم شي نو باید د هغې د عملي کېدلو په مخ کې دومره شرایط او نور قانوني خنډونه راولاړ کړي چې د هغې مادې د شتون افادت ورختم کړي. د دغه ډول جمهوري او ډیموکراتیکو حکومتونو حکام تل دا هڅه کوي چې څرنګه غربي فرهنګ په خپلو خلکو مسرت کړي. دوی په دې لاره کې د خلکو د وینو بهول ته هم تیار دي. دا هر څه د خپلو ولسونو په خلاف په داسې حال کې کوي چې ځان ته ولسواکه حکومتونه هم وایي، خو که د ولس اکثریت ورڅخه د دین او هیواد او معنوي ارزښتونو د ساتنې مطالبه وکړي، نو بیا ولسونه د ارتجاع، بنسټپالنې او په نورو نومونو ځپل کېږي. په لنډه ویلی شو چې په اسلامي نړۍ کې د هر څه ته ځکه ترسره کېږي چې مسلمانان د حاکمیت په ډګر کې د خپلو معیارونو له لرلو څخه محروم کړی شوي دي، او هر څه د پردیو په معیار او تله تلل کېږي. د خلافت راډیو قدرمنو اورېدونکو، د دغه لړۍ راتلونکي پروګرامونه به په راتلونکو شپو کې واورئ. تاسو په دې هیله چې په دې پوه شوي یاستئ چې غرب او استعمارګر ځواکونه او مستشرقینو موږ ته خپل اسلامي معیارونه غیر نه پردي کړي دي، او خپل غربي معیارونه او مصطلحات او همداراز ارزښتونه یې راته خپل کړي دي. یعنې هغه داسې دومره نږدې راپېژندلي دي چې په هغې موږ د خپلو معیارونو او یا خپلو ارزښتونو فکر کوو. ډېر کله داسې کېږي چې همدغه د غرب او کفري نړۍ په لاس د جوړ شوو نظامونو، که هغه افغانستان دی او که پاکستان دی، د دوی د لاس لاندې ډېری هغه ځوانانو ته چې د نړۍ څخه د کفر د جرړې د ویستلو دپاره احساس لري او فکر لري او په ټوله نړۍ د قرآن د حاکمیت تصور لري، د هغوی د غولونې دپاره نو بېلابېل د اسلام په نوم تنظیمونه برابروي، لشکر اسلام او څه شی لشکر طیبه او لشکر خبیثه، او دغه نو هغوی په همدې کې ګماري چې د هغوی احساسات په همدې کې ساړه کې چې دا د جهاد ډلې دي، او دا نور هغه د مهارې چې دی د ایسای لاس کې وي، یا دلته چې دی دلته د موجوده نظام سره دوی د استخباراتو سره چې کومې ډلې ټپلې درج دي، دلته د دوی په هسپتالونو کې ورته زمینه برابره ده چې د هغوی درملنه وشي، دلته ورته دفترونه خلاص دي، دلته سره د څڼو او ټوپکو آزاد ګرځي، خو بل تاغوت سره بیا جنګېږي. یو تاغوت یوه ډله د اسلام په نوم په خپل لاس کې نیولې ده، هغې سره یې جنګوي، او بل تاغوت بله ډله د اسلام په نوم په خپل لاس کې نیولې ده، دې سره یې جنګوي. او د اسلام د حاکمیت تصور، د قرآن د حاکمیت تصور چې دی، هغه بیخي نو ناممکن دی. خو کشران چې دي په هغه پاک روحیه او پاک احساس دغه ډلو سره یو ځای کېږي، نو کشرانو ته پکار ده چې هغوی فکر وکړي، د دوی خپل مشران تعقیب کړي، د هغوی پالیسۍ تعقیب کړي، د هغوی تګلاره تعقیب کړي چې دوی د چا نه حمایه کېږي، د چا مهار ورکې پروت دی، او بیا نو په د دوی همدغه خلکو په تبلیغات و نه غولېږي. دوی د دغه کشرانو سترګې ورپټې کړي او په دې خاطر یې ورپټې کړي دي چې د دوی هغه ډله کمیږي او د دوی هغه خپل مفادو ته بیا نه رسېږي. نو د خلافت اسلامي په ارتباط ورته بېلابېل شکوک ورچې چې دا نو د امریکې پروژه ده او د امریکایان دي او دا خوارج دي او دا هغه دي او دا دغه دي. دا همدغه خلک دي چې دلته یې 14 کاله د استعمار په ضد وجنګېدل، د پاکستان د طاغوتي نظام په خلاف وجنګېدل، په زرګونو پاکستاني فوجیان یې ووژل، همداراز په افغانستان کې د استعمار په خلاف وجنګېدل. خو چې په دې پوه شو چې زموږ دغه قربانۍ چې دي د دې ثمره ایسای ته لاسته ورځي او د افغانستان طاغوتي نظام ته لاسته ورځي. نو لله الحمد د خلافت ظهور وشو په همدغه نازکه حالاتو کې او د خلافت سره یو ځای شول او یو واضح سر لوړې توګه باندې دوی خپل په جهادي مبارزه لاس پورې کړه او هغه کوم د کومو قربانیو ثمره چې دوی غوښتل هغه ورته الله په لاس ورکړه. نو اوس تاسې د عیسای او د نورو طاغوتي نظامونو د جغ لاندې مه ځئ. راځئ د دغه خلکو په درواغجنو پروپاګندو باندې مه غولېږئ. دوی نو د دوی کوم رسنۍ چې دي او کوم ویبسایټونه چې دي هماغه د اسلام آباد نه چلیږي او د هماغه ځایونو نه چلیږي چې هلته نړیوال استخبارات په هغې باندې کار کوي. ستاسې د غولونې لپاره نو بېلابېلې طرحې په لاره چې خو لله الحمد د خلافت په وړاندې د دوی ټولې توطیې او دسیسې چې دي هغه د شنډېدو په حال کې دي او دوی ورځ تر بلې د ذلت او رسوایۍ سره مخ کېږي. دوی هر شاخ ته لاسه چې کفري نړۍ نه مرستې غواړي، روسیې نه مرسته غواړي، ایران نه مرستې غواړي، د موجوده طاغوتي نظام سره یې غاړه ورکړله، اربکیان او اردو سره او د پاکستان د ایسای چې کومه ډله ده دا سره یو ځای شول، خو د خلافت په خلاف یې ماتې وخوړله. خو بیا په مقابل کې تاسې ته دا وایي چې دا د امریکې پروژه ده، خو تاسې دا سترګې نه لرئ چې دلته د خلافت په خلاف څومره د ورځې څومره بمبارونه کېږي. په همدغه ډرون بریدونو کې، د جیټ په دغه شدیدو بمبارونو کې څومره مخلص مجاهدین په شهادت رسېږي. نو که د هغوی درته څه وایم، تاسو خپل عقل لرئ، خپله ګریوان کې فکر وکړئ، سوچ وکړئ چې یوازې خلافت اسلامي مجاهدین دي چې د ټولې نړۍ ورسره دښمني ده، هیڅ دوست په نړۍ کې نه لري او په همدې خاطر نه لري چې د الله نظام په ټوله نړۍ غواړي. او کفر دی او که د طاغوتي نظامونه دي سره غړه شوي دي او د خلافت د زمریانو په مقابل کې راولړ شوي دي، تاسې هم استعمالوئ. نو ستاسې په حال زموږ رحم راځي. د دغه حالاتو نه تاسې به فکر کوئ چې موږ جهاد کوو، موږ مبارزه کوو، په یو نوم او بل نوم باندې غولول کېږي. لږ ځان سره فکر وکړئ او د دغه لیکونو جدا شئ، ګنې مرګ به هم خراب وي. هغه وخت ډېر نږدې دی چې د خلافت د زمرو چړې ستاسې تر مرۍ ورسېږي. لله الحمد خپله خلافت زمرۍ ورځ تر بلې پیاوړې کېږي، ورځ تر بلې د دوی ترتیبات او پروګرامونه منظم دي او لا د غښتلتیا او پیاوړتیا په لور روان دي او داسې وخت را روان دی په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې د میاشتو نه چې د ورځو خبره ده، په نږدې راتلونکي کې به تاسې د خلافت زمرو په لاس د سترو فتحو شاهدان اوسئ. نو د هغې نه وړاندې تاسې ته فکر پکار دی او په دغه پردیو معیارونو، پردیو شعارونو، پردیو پروپاګنډو باندې مه غولېږئ. دلته چې د خلافت لیکو ته څوک راځي، هغه خلک راځي چې دلته پوره بصیرت سره راځي. دا هر څه لیدلی دی، د عیسای پلانونه او طرحې هم لیدلی دي، د موجوده دغه افغانستان د طاغوتي نظام په اهدافو باندې پوهېږي، د امریکې هغه ستراتیژیک پلانونه چې کوم دي او ستراتیژیانې چې دي هغه یې مطالعه کړي دي، په هغې پوهېږي. او دا یې درک کړي ده چې یوازې همدغه ډله ده چې په آزاده توګه په ټوله نړۍ د قرآن د حاکمیت لپاره مبارزه کوي او هغه مخلص پاک مجاهدین هم دې ته راټول شوي دي. نو تاسو هم د دغه پاک مجاهدینو له صف نه ځان وشمیرئ او راشئ د خلافت لیکو ته راشئ. بیا به په خپلو کړو پښیمانه استئ، خو وخت به درسره نه وي. نو تر بیا چې د یو بل پروګرام سره ستاسې درانه خدمت ته راځم، تر هغې مو په لاسار لاس فرم الله مو ورشي.